یک شاخ گل، برنامه شماره 25. این بار از اشعار مولانا جلال الدین محمد مولوی میشنوید. از مولانا علاوه بر سایر تألیفات دو اثر ذی قیمت ادبی باقی است، یکی غزلیات و رباعیاتی که در دیوانی به نام شمس تبریزی جمع است، دیگری مثنوی معنوی. ابیاتی که امروز میشنوید از دیوان شمس تبریزی است. شاد آمدی، ناگه به در باز آمدی، بنشین خوش، بنشین خوش، چون محرم راز آمدی. شاد آمدی، ناگه به در باز آمدی، بنشین و خوش، بنشین و خوش، چون محرم راز آمدی. خوش بینمت، خوش بینمت، ماه پریوش بینمت، حوری مگر، حوری مگر، با شیوه ناز آمدی. Thank you. زاری کنان زاری کنان پیش رخ تو بیدلان، چون بلبل و گل ناگهان با برگ و با ساز آمدی. سرو روان سرو روان بر جویبار عاشقان، ای دولت و بخت جوان بس خوب و دم ساز آمدی. Thank you. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این بود شاخ گل شماره 25 که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا به اهتمام آقای انوشیروان روحانی تنظیم یافته. آهنگ محلی بیرجندی در بیات اصفهان، ستار از آقای عبادی، گوینده روشنک.